غار حضور ضرور کرنا ترلے لیندیا تے ہتھا جوڑیاں دی اسا لوڑ تسا دی ہر ویلے تسا لوڑ کی اسا بے لوڑیاں دی تیرے در تے آکے میں ڈگ پئی ماری ہوئی میں دھکیا دوڑیاں دی ساڈے واسطے تاج سکندریے ہوا دھوڑ تساں دے جوڑیاں دی کر دے کرم کلج پال سونے کر دے کرم کلج پال سونے دکھیاں دے غم سارے ٹال سونے کر دے کرم کلج پال سونے رب تینوں عرش تے کول بلایا ہے چاواں دے نال سارا عرش سجایا ہے چاواں دے نال سارا عرش سجایا ہے کیتیاں نے گلاں تیرے نال سونیا کر دے کرم کلج پال سونیا کر دے کرم کلج پال سونیا جگ اُتے اونوں کوئی نظر کرم تیری جنا اُتے پئیے نظر کرم تیری جنا اُتے پئیے بن گیا ویس تے بلال سونیا کر دے کرم کلج پال سونیا کر دے کرم کلج پال سونیا تیرے لئی سونیا جہان سارا بنیا عشق دا جنا وی سامان سارا بنیا عشق دا جنا وی سامان سارا بنیا جان دائے دلا دے تو حال سونیا کر دے کرم کلج پال سونیا کر دے کرم کلج پال سونیا جگ دے نظارے تیرے مکھ دی خیرات نے تیرے تو جالا لیندے دن تے رات نے تیرے تو جالا لیندے دن تے رات نے ایسا تیرا حسن بے مثال سونیا کر دے کرم کلج پال سونیا کر دے کرم کلج پال سونیا آقا تیرے باج کنوں دکھڑے سناوا میں بس تیرے بوئے اُتے دینیاں سداوا میں بس تیرے بوئے اُتے دینیاں سداوا میں پورے کری غوث دے سوال سونیا کر دے کرم کلج پال سونیا کر دے کرم کلج پال سونیا دکھیاں دے غم سارے ٹال سونیا